bolingo soki elekie epesa kangai liboma zuwa soki elekie epesa kangai maladio nga na kokufa o libala bomba ndaye libala bomba ndaye tina nini nandima mama tina nini nandima o bomba nda ngai nalingaka yo na motema moko ngai nalingaka yo sheri na motema moko zuwa soki elekie epesaka ngai liboma zuwa soki elekie epesaka ngai maladio nga na kokufa o ngai nalala wapie ngai naleka wapie bolingo soki elekie epesaka ngai liboma zuwa soki elekie epesa kangai maladio nga na kokufa o libala bomba ndaye libala bomba ndaye tina nini nandima mama tina nini nandima o bomba nda ngai nalingaka yo na motema moko ngai nalingaka yo sheri na motema moko zuwa soki elekie epesa kangai ba trouble zuwa soki elekie epesa kangai kizunguzungo nga na kokufa o mama mama mama mama ngai nalala wapie ngai naleka wapie bolingo soki elekie epesa kangai liboma zuwa soki elekie epesa kangai maladio nga na kokufa o libala bomba ndaye libala bomba ndaye tina nini nandima mama tina nini nandima o bomba nda asi o pasi imperatiso eto oyo nga na boyaka